नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 18 नंबर 12 ब्राह्मण क्षत्रिय वीशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै शमोदमस्तप शौचं शान्तिरार्जमवेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृति दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों को विभक्त किए गए हैं। शम अर्थात अंतकरण का निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों का दमन, शौच अर्थात बाहर की भीतर की शुद्धि, तप अर्थात धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमाभाव एवं आर्जव अर्थात मन इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि ज्ञान और विज्ञान भी ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य तेज धृति अर्थात धैर्य चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और ईश्वर भाव अर्थात स्वामी भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है तथा खेती गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। वो सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। पहले कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, भीष्म और कर्ण जैसे धार्मिक लोगों ने अधर्मी दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया था, और महाभारत के अंतिम काल में कृष्ण ने अर्जुन आदि पांच पांडवों को भीष्म पितामह के पास उनकी मृत्यु शैया पर धर्म का उपदेश लेने क्यों भेजा था? पहली बात, धार्मिक व्यक्ति का अर्थ है समर्पित व्यक्ति। जीवन जहां ले जाए उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। अगर जीवन दुर्योधन के पक्ष में खड़ा कर दे तो वह वहीं खड़ा हो जाएगा, अगर जीवन अर्जुन के पक्ष में खड़ा कर दे तो वह वहीं खड़ा हो जाएगा। धार्मिक व्यक्ति की अपनी मर्जी होती, अपना निर्णय होता तो सवाल उठता था कि भीष्म क्यों दुर्योधन के पक्ष में खड़े। धार्मिक व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, इसलिए जहां परमात्मा की मर्जी हो वहीं खड़ा हो जाता है। उसने अपनी तरफ से निर्णय लेना छोड़ दिया है, वह समर्पित है। इसलिए भीष्म ने जहां पाया उसे स्वीकार कर लिया। इस स्वीकृति के कारण ही, जो कि बड़ी कठिन है, इसे थोड़ा समझे, अगर भीष्म ने पांडवों के पक्ष में अपने को पाया होता तो स्वीकृति ज्यादा सरल थी, समर्पण ज्यादा आसान था। जब तुम शुभ दशा में पाते हो तब समर्पण कठिन होता ही नहीं। स्वर्ग में अपने को पाकर कौन समर्पण न कर देगा, नरक में पाकर जो समर्पण करे वही समर्पण। जहां जीत होने को ही हो, और यह स्पष्ट ही था कि पांडवों की जीत सुनिश्चित है, फिर भी अपने को छोड़ दिया भीष्म ने, उनके साथ जिनकी हार निश्चित थी। भीष्म को भली भांति पता है भारत की सारी बोध की संपदा एक छोटे से सूत्र में समाई है, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य जीतता है असत्य कभी नहीं। उन्हें पता है कि सत्य कहां है, उन्हें यह भी पता है कि जीत कहां होगी, कैसी होगी, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए गुण गौरव और भी बढ़ जाता है, भीष्म की गरिमा बढ़ जाती है, घटती नहीं। भीष्म अगर कहते कि युधिष्ठिर और अर्जुन और पांडवों के पक्ष में तू मुझे खड़ा कर दे तो मैं समर्पण को राजी हूं, तब तो समर्पण कुछ बहुत गहरा ना हुआ होता। जिस बात के लिए तुम राजी हो उसमें समर्पण करने में कौन सी कठिनाई है, वस्तुतः तुम समर्पण का आवरण ओढ़ रहे हो, मर्जी तुम्हारी ही है। लेकिन भीष्म ने अपने को ऐसी विपरीत दशा में छोड़ दिया जहां की समर्पण अति कठिन है, असंभव है, अंधेरे के पक्ष में छोड़ दिया। अगर प्रभु की यही मर्जी है तो यही होगा, और यही कारण है कि पांडवों को कृष्ण ने अंततः भीष्म के पास धर्म की शिक्षा के लिए भेजा। क्योंकि जिसका समर्पण इतना गहरा है कि परमात्मा के भी विपरीत लड़ना हो अगर परमात्मा की यही मर्जी है तो यह भी करेगा, वहां भी नानुच ना करेगा, वहां भी इंकार ना करेगा। जिसका आस्तिक भाव इतना परम है उसके पास उसके मरण के क्षण में शिक्षा लेने योग्य है, जाने योग्य, उसके चरणों में बैठकर उससे सीखने योग्य है। इससे तुम एक बात समझ लेना कि जो व्यक्ति जैसी भी परिस्थिति हो बिना किसी शर्त के समर्पण करता है वही समर्पण करता है। तुम्हारी मर्जी के अनुसार स्थिति हो और तुम समर्पण करो तो तुम समर्पण के धोखे में पड़ना मत, तुम चालबाजी कर रहे हो। जब सुख बरसता हो, स्वर्ग पास हो, तब तुम ये मत कहना कि प्रभु तेरी ही मर्जी पूरी हो। जब नरक द्वार पर दस्तक देता हो, अंधकार सब तरफ से घेरे हो, पराजय सुनिश्चित हो, पैर के नीचे की भूमि खिसकती हो, कहीं सहारा न मिलता हो, नाव डूबने ही वाली हो, आंधियां हो, अंधड़ हो, तब भी तुम कहना प्रभु तेरी ही मर्जी पूरी हो, तो तुम्हारे समर्पण की जो गहराई होगी वही असली गहराई है। भीष्म ने अद्भुत किया, बड़ा कठिन था दुर्योधन के साथ खड़ा होना। साधारण बुद्धि का आदमी भी देख लेता कि दुर्योधन के साथ खड़े होना कितना कठिन है, बाघ खड़ा होता। या तो भीष्म जैसे लोग खड़े थे दुर्योधन के साथ जिनका समर्पण पूरा था, या वैसे लोग खड़े थे जिनकी दुष्टता पूरी थी। अधार्मिकों की जमात थी, दुष्टों का गिरोह था, उसके बीच भीष्म खड़े थे चुपचाप, क्योंकि उसकी अगर यही मर्जी तो ठीक, उसकी मर्जी के मार्ग पर मर जाना बेहतर, मिट जाना बेहतर, उसकी मर्जी से नरक में गिर जाना बेहतर, महाअंधकार में उतर जाना बेहतर, अपनी मर्जी का प्रकाश कोई प्रकाश सिद्ध होने वाला नहीं। इस महासमर्पण के कारण ही ये गरिमा उनको कृष्ण ने दी। महाभारत बहुत अनूठा है, उसकी हर घटना अनूठी है। महाभारत जैसा महाकाव्य संसार में दूसरा नहीं। उसमें जीवन के बड़े गहन तत्वों को बड़ी सरलता से प्रकट किया गया है, मगर बड़ी सूझ चाहिए तो ही दिखाई पड़ेगा कि मामला क्या है। मरण सैया पर पड़े भीष्म के पास भेजते हैं कि सीख लो उनसे धर्म की असली बात, क्योंकि जिसने इतना महासमर्पण किया है उसने असली धर्म को पहचान लिया है। उल्टा ही होता तुम अगर होते तो तुम कहते इसके पास क्या जाना जो दुष्टों के साथ खड़ा रहा। जिसको धर्म की इतनी भी बुद्धि नहीं है कि असद को छोड़ो सद को पकड़ो, बुराई को त्यागो भलाई को पकड़ो, जिसको इतनी भी सद्बुद्धि नहीं है, इसके पास धर्म सीखने जाना बात ही उल्टी है। लेकिन कृष्ण ने भेजा, पांडव गए। न तो पांडवों ने यह बात उठाई कि हम जाएं इस आदमी से सुनने, नहीं वे समझे इस राज को कि भीष्म वहां अपनी मर्जी से नहीं, वो परमात्मा की मर्जी से। जिसने इस तरफ लोगों को खड़ा किया है उसी ने उस तरफ भी लोगों को खड़ा किया है, खेल उसका है। हम उसके हाथ में चलने वाले प्यादे, सिपाही, घोड़े, हाथी, राजा रानी कुछ भी हो, लेकिन शतरंज के मोहरे। हाथ उसका है, वो जहां उठाए जैसा चला है, जो उसके साथ पूरी तरह चलने को राजी है, जिसने अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ा है, वही धर्म के गुह राज को जानने में समर्थ होता है। मरने के पहले पूछ लो उससे, कृष्ण ने कहा, यह अवसर न खो जाए, क्योंकि जो नासमझ उसके आसपास खड़े हैं वो तो उससे पूछेंगे भी नहीं। शायद दुर्योधन तो यही सोचता रहा होगा मन में कि ये भीष्म पितामह और ये सब मेरी दुष्टता के कारण ही मेरे साथ है, मेरे भय के कारण मेरे साथ है, या मेरे साथ रहने से कुछ लोभ पूरा होगा, धन संपदा यश प्रतिष्ठा मिलेगी विजय मिलेगी इसलिए मेरे साथ है, मेरे डर के कारण मेरे साथ है। उसने तो कभी सोचा भी ना होगा कि ये एक परम समर्पण के कारण मेरे साथ है। उस राज को तो कृष्ण के सिवाय कोई भी नहीं जानता है कि दुर्योधन के साथ भीष्म का खड़ा होना किसी और कारण से नहीं है, प्रभु की मर्जी के कारण है। इसलिए जाओ इसके पहले कि ये जीवन ज्योति खो जाए, इससे इसके जीवन का निचोड़ पूछ लो, सार पूछ लो, इससे पूछ लो धर्म क्या है। इसने धर्म को बड़ी विपरीत अवस्थाओं में जाना है, और जिसने जाना है अंधकार में प्रकाश को, उसकी पहचान प्रतिभिज्ञा बड़ी गहरी होती। जब सूरज उगा हो और तुमने एक जलते हुए दिए को देखा हो तो तुम्हारी प्रतिभिज्ञा होती ही नहीं गहरी, दिया दिखाई ही नहीं पड़ता। अमावस की घनी अंधेरी रात में जब तारे भी छिपे हों तब दिया प्रकट होता है, तब उसकी ज्योति को जिसने देखा है उसने ज्योति का रोआ रोआ देखा है, उसने ज्योति का रेसा रेसा देखा है, उसने ज्योति को अंधेरी की पृष्ठभूमि में देखा है। उससे पूछ लो ज्योति का नक्शा, ज्योति का रहस्य, ज्योति को जलाने की विधि। उसके पास दृष्टि है, इसलिए भीष्म के पास भेजा है। और एक बात समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि वो सवाल भी मन में उठेगा कि आखिर परमात्मा की भी ऐसी मर्जी क्यों? क्या परमात्मा असत्य को जिताना चाहता है? क्यों परमात्मा ऐसा चाहे? क्यों समग्र की ऐसी आकांक्षा हो कि भीष्म और कर्ण जैसे लोग महिमाशाली, पवित्र, जिनकी शुचिता का कोई अंत नहीं, वो दुष्टों के गिरोह में खड़े हो जाएं? कारण है, और कारण समझने जैसा है। इस संसार में बुराई भी भलाई के पैरों पर ही खड़ी हो सकती है, अन्यथा खड़ी ही नहीं हो सकती। झूठ भी सत्य का सहारा ही लेके खड़ा हो सकता है, अन्यथा खड़ा ही नहीं हो सकता। झूठ के पास अपने कोई पैर ही नहीं, पाप के पास अपनी कोई शक्ति ही नहीं है कि वो खड़ा हो जाए, उसको भी पुण्य का सहारा चाहिए। तो वहां रावण के खेमे में कोई है जो राम को प्रेम करता है, रावण के खेमे में कुछ सत्य की किरण है, नहीं तो रावण का खेमा ही गिर जाए। दुर्योधन के खेमे में कोई है कि अगर उसके प्राणों के प्राणों से पूछा जाए तो वो कहेगा पांडव जीत जाए, लेकिन वो खेमे में खड़ा है दूसरे विपरीत। वहां अर्जुन के गुरु द्रोण हैं, वहां कर्ण जैसा महारथी है, वहां भीष्म जैसा अनूठा पुरुष है। अन्यथा पलड़ा पीरेस पीछे से ही पहले ही गिर जाएगा, युद्ध हो ही ना पाएगा, संघर्ष खड़ा ही ना हो सकेगा। झूठ के पास अपने पैर नहीं है, सत्य के पैर चाहिए। लेकिन तुम कहोगे अगर ऐसा सत्य के उधार पैर लेके लड़ने पड़ता है तो झूठ को लड़ाने की जरूरत ही क्या है। यही जीवन की एक बड़ी गहरी कीमिया है, अगर झूठ न लड़े तो सत्य कभी जीतेगा भी नहीं। झूठ को लड़ाना भी होगा, सत्य को जिताना भी होगा। झूठ के पार होकर ही सत्य निखरेगा, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होगी। तुम कहो अंधेरी रात की जरूरत ही क्या है, दुख की जरूरत क्या है, दुख के बाद ही सुख का फूल खिलेगा और समझ में आएगा। संसार की जरूरत क्या है, संसार से गुजर के ही मोक्ष की प्रतीति होगी। विपरीत से आकर ही तुम अनुभव को उपलब्ध हो सकते हो, अन्यथा जीवन का सारा खेल पंगु हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। तो परमात्मा झूठ को भी सच के सहारे देता है, उससे सच हारता नहीं, उससे झूठ जीतता नहीं, सिर्फ झूठ और सच का संघर्ष हो पाता है। उस संघर्ष में सत्य ही सदा जीतता है, उस संघर्ष में झूठ ही सदा हारता है। लेकिन वो संघर्ष भी अनिवार्य है और जरूरी, एक अनिवार्य शिक्षण, उससे गुजरना आवश्यक है, वो विद्यापीठ है। असत्य को भी सहारा तो भगवान का ही है, इतना नहीं है कि वो जीत जाए, पर इतना जरूर है कि सत्य से लड़ सके, क्योंकि उसकी लड़ाई से ही सत्य को बल मिलेगा, उसके संघर्ष से ही सत्य निखरेगा, नया होगा, उभरेगा, प्रकट होगा। वो सत्य के विपरीत नहीं है वस्तुतः, सत्य को प्रकट होने का अवसर है। दूसरा प्रश्न, आप कहते हैं कि कामना धन की है अथवा धर्म की, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म की यात्रा का आरंभ तो उसकी कामना से ही होता है, या कि उसका उतना उपयोग भी नहीं है। नहीं, धर्म की यात्रा का प्रारंभ धर्म की कामना से नहीं होता, संसार की कामना के असफल होने से होता है। इसे ठीक से गांठ बांध लो, इसे संभाल के रख लो। धर्म की यात्रा धर्म की कामना से शुरू नहीं होती, क्योंकि कामना से तो धर्म की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। कामना तो संसार है, कामना का फैलाव ही तो संसार है, तो कामना से कैसे धर्म की यात्रा शुरू होगी, अन्यथा धर्म भी संसार हो जाएगा। कामना से ही तुम कामना के पार कैसे जाओगे, ये तो कीचड़ से कीचड़ धोना हो जाएगा। नहीं, संसार की कामना जब हार जाती है समग्र रूपेण परिपूर्णता से, तुम सब तरफ से जीतने की कोशिश कर लेते हो, सब तरफ के सहारे खोजते हो, वैसाखियां लगाते हो, लेकिन गिर गिर जाते हो। एक ऐसी घड़ी होती है कि तुम जान लेते हो कि संसार पराजय है, वहां दुख ही दुख है, वहां सुख की केवल आशा है। और वो निराशा जिस दिन, वो आशा जिस दिन निराशा बन जाती, प्रगाढ़ निराशा बन जाती, कि उसमें फिर आशा की एक भी किरण नहीं बचती। इस अनुभव से कि संसार व्यर्थ हो गया, तुम धर्म की तरफ चलते हो, धर्म की कामना से नहीं, संसार की कामना के टूट जाने से। संसार व्यर्थ हो गया, पैर धर्म की तरफ उठने लगते हैं। यह कोई नई कामना नहीं है, वासना की कोई नई यात्रा नहीं है, सभी वासनाएं हार गईं, यह तो निर्वासना की तरफ जाना है। दो तरह के लोग धर्म की तरफ जाते हैं, एक कामना से ही जाते हैं, वो जा ही नहीं पाते, उन्हें लगता है कि वो धर्म की यात्रा पर है, वो भ्रांति है उनकी। धर्म के नाम पर संसार ही चलता है, मंदिर जाते हैं, धन चाहिए, मुकदमा जीतना है, विवाह करना है, बच्चे नहीं होते हैं, दुकान नहीं चलती है, नौकरी नहीं मिलती है, मंदिर वो जाते हैं, जाते नहीं। मंदिर भी बाजार है, बाजार का ही हिस्सा है, दिखता भर है कि मंदिर है, वो है नहीं मंदिर। मंदिर में क्या कुछ मांगने जाना, जिसकी मांग समाप्त हो गई वही मंदिर में जाता है। जिसने जान लिया कि कुछ सार नहीं, मिल जाए संसार तो सार नहीं, ना मिले तो सार नहीं, जिसने सब भांति पहचान लिया कि असार ही असार है, वही धर्म की तरफ जाता है। तब वो मांगने नहीं जाता, कुछ पाने नहीं जाता। मांग और पाने का कोई संबंध ही धर्म से नहीं। तब वो सब छोड़कर, सब व्यर्थता को पहचान कर एक नई यात्रा पर निकलता है जो निर्वासना की है। यहां न तो परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है, कुछ पाना नहीं है, यहां तो सिर्फ होने का आनंद लेना है। होना और पाना, इन दो शब्दों को ठीक से ख्याल रखो। जब होने की यात्रा शुरू होती तब धर्म, जब पाने की यात्रा चलती रहती तब संसार। तुम सिर्फ होना चाहते हो अपनी परिपूर्णता में, यह कोई चाह नहीं है, यह तुम हो ही। सब चाह छूट जाए तो यह तुम्हें दिखाई पड़ जाए, चाह के कारण दिखाई नहीं पड़ता, चाह घेरी रहती, चाह का धुआं चारों तरफ घिरा रहता है, तुम अपने को नहीं पहचान पाते, चाह के कारण दौड़ते हो, बैठ नहीं पाते, चाह के कारण सपने संजोते हो, शांत नहीं हो पाते, चाह के कारण चित्त विचार और विचार करता है, हजार आयोजनाएं करता है, और उस कारण वो तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसके साथ मैत्री नहीं बन पाती, उसके साथ संबंध नहीं जुड़ पाता। चाह लाखों संबंध बनवाती है अपने से बाहर, भीतर से संबंध नहीं जुड़ने देती। जब सब चाह छूट जाती, छूट जाने का मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ के भाग जाते हो, छूट जाने का मतलब जब तुम समझ जाते हो व्यर्थ है, बोध होता है, सुरति जगती, तब ऐसा नहीं है कि कोई नई यात्रा शुरू हो जाती, बस पुरानी यात्रा बंद हो जाती। तुम अपने को वहीं पाते हो जहां तुम जाना चाहते थे, तुम अपने को परिपूर्ण पाते हो, तुम अपने को ब्रह्म स्वरूप पाते हो। उस क्षण तुम्हारे भीतर अहरने से एक नाद गूंजने लगता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बिना कहीं गए मंजिल मिल जाती। धर्म यात्रा ही नहीं है, क्योंकि यात्रा में तो वासना होगी, कहीं जाना है, धर्म तो पहुंचना है, यात्रा नहीं। धर्म मार्ग नहीं है, मंजिल है। और तुम वहां इस क्षण भी हो, अभी भी हो, लेकिन तुम्हारी वासनाएं तुम्हें दौड़ाती, अवसर नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती कि तुम पहचान लो भीतर क्या घटित हो रहा है, क्या सदा से ही घटित हुआ हुआ है। तुम्हारे भीतर अहेरनेस परमात्मा विराजमान है, श्वास श्वास में, हृदय की धड़कन धड़कन में वही रमा है, पर फुर्सत कहां, सुविधा कहां, समय कहां, अभी बहुत बड़ी दौड़ है, संसार जीतना है, सिकंदर छाती पर सवार है, वो खींचे लिए जा रहा है, बहुत पाना है। सोचते हो कि जब सब पालेंगे तब फिर इस तरफ भी ध्यान देंगे। ध्यान रखो, धर्म यात्रा ही नहीं, धर्म वासना ही नहीं, उतना भी उपयोग नहीं है धर्म के लिए। धर्म संसार की असफलता से उठा हुआ फूल है, जीवन के विषाद से उठा हुआ फूल है, विफलता से खिला हुआ फूल है। कामना की मृत्यु पर धर्म का जन्म है, कामना की राख पर धर्म का अंकुर फूटता है। तीसरा प्रश्न, कल के श्लोक में ध्यान उपासना आदि से उत्पन्न सात्विक सुख को दुख का अंत करने वाला अमृत तुल्य और आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ कहा गया है, कृपया समझाएं कि कृष्ण ने इसे सुख क्यों कहा है, आनंद क्यों नहीं कहा। सुख दुख के विपरीत है। संसार में तुम जानते हो दुख, स्वयं में तुम जानोगे सुख। संसार भूल जाएगा तो सुख का उदय होगा, जब स्वयं भी भूल जाएगा तब आनंद का उदय होगा। पहले संसार से मुक्त होना है, फिर स्वयं से भी। संसार से मुक्ति पर दुख ना रहेगा, सुख हो जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। बड़ा अनूठा है, प्रसाद रूप है, भीतर से उपजता है, सतत धार बहती है, संगीत में नहा जाते हो उसके, प्रफुल्लित हो उठते हो। लेकिन संसार में जो दुख जाना था ये उसके विपरीत अवस्था है, और आनंद दुख के विपरीत नहीं है। आनंद तो दुख और सुख दोनों के अतीत है। तो पहली अवस्था है दुख, संसार, जहां तुम दुख ही दुख जानते हो, सुख की सिर्फ आशा होती, मिलता कभी नहीं, बस मिला मिला ऐसा मालूम पड़ता है, मिलता कभी नहीं। अब आया हाथ, अब आया हाथ, हाथ कभी आता नहीं, दूर दूर हटता चला जाता है। दुख मिलता है, सुख की आशा रहती, सुख की आशा के कारण ही तुम दुख झेलने में राजी रहते हो, नहीं तो तुम कभी के भाग खड़े हो। वो तो ऐसे ही जैसे कि गाय को घर लाना हो तो घास की एक गठरी लेके चल पड़ो घर की तरफ, गाय उसके पीछे चली आती, आशा बंधी रहती है कभी घास है मिलेगा। लेकिन गाय को तो घर आने पर घास मिल भी जाता है, तुम जिस घास के पीछे चल रहे हो वो कभी मिलता ही नहीं, बस वो आगे चलते ही रहता है। तुम भी चलते रहते हो, घास भी चलता रहे, फासला उतना ही रहता है जितना पहली बार था, आखिरी बार भी उतना ही रहता है। वो भ्रामक है, माया जैसा है, सपने जैसा है। संसार में दुख मिलता है, सुख की आशा रहती, आनंद की तो बात ही मत उठाओ, आनंद का तो तुम सपना भी नहीं देख सकते संसार में। सुख की ही जहां आशा है वो भी कभी नहीं मिलता, वहां आनंद का तो सवाल क्या, आनंद की तो भनक भी नहीं पड़ती। इसलिए आनंद शब्द तुम्हारे शब्दकोश में है ही नहीं, हो नहीं सकता। तुम ज्यादा से ज्यादा आनंद का अर्थ भी सुख ही कर पाते हो, बड़ा सुख, महासुख, बहुत गुना सुख, लेकिन तुम्हारा आनंद गुणात्मक रूप से सुख से भिन्न नहीं होता, सुख का ही बहुत गुना होता है, लेकिन सुखी होता है। तो सुख होगा तुम्हारा एक रेत के कण जैसा, और आनंद होगा सागर के तटों पर फैली हुई सारी रेतों के जैसा, लेकिन गुणात्मक कोई फर्क नहीं है, परिमाण का भेद है, बड़ा होगा भिन्न नहीं होगा, और आनंद भिन्न है बड़ा नहीं है। इसलिए आनंद का तो तुम सुख ही अर्थ ले सकते हो, अभी सुख भी तो जाना नहीं है, वो भी आशा में झलका है। जब संसार छूटता है असार होता है, आंख भीतर मुड़ती है अपने पे आती है, तो सुख वास्तविक हो जाता है, जिसकी कल तक आशा थी वो बहने लगता है। तुम भटकते थे क्योंकि बाहर खोजते थे और वो भीतर था, कस्तूरी कुंडल बसे, तुम उसकी सुगंध में कहां कहां यात्रा नहीं किए, लोक परलोक छान डाले, कितनी पृथ्वियों पर भटके, कितनी योनियों में भटके, सब तरफ टटोला खोजा, सिर टकराया, हाथ पैर मारे, कुछ भी अन किया न छोड़ा, वो मिला नहीं क्योंकि वो भीतर था। अब तुम थके हारे भीतर लौटे, अचानक पाया कि यहां तो अहर्निस उसी की धुन बज रही, उसी का दिया जल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं अमृत तुल्य, अमृत ही नहीं अमृत तुल्य, अमृत जैसा। प्रसाद रूप, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे हो और मिल रहा है, बस भीतर गए और मिलने लगा है, भीतर था ही, यात्रा गलत हो रही थी, जो भीतर था उसे तुम बाहर खोजते थे, यात्रा ठीक हो गई, सुख भरने लगा। लेकिन ये सुख संसार के दुख के विपरीत है, ये वही सुख है जिसकी आशा संसार में तुमने बांधी थी और कभी पाया नहीं, वही सुख अब तुम्हें मिल रहा है। लेकिन ये भी संसार से जुड़ा है, कितना ही सात्विक हो संसार से जुड़ा है, क्योंकि तुम्हारा होने का ख्याल कि मैं हूं ये भी संसार का ही हिस्सा है, दूसरे हैं तू है उन्हीं से जुड़ा हुआ ख्याल है मैं हूं, मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तक तुमने तू में खोजा था दुख पाया, अब तुमने मैं में खोजा और सुख पाया, सुख मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में पहली दफे आनंद की आशा बंधेगी, जैसे दुख में सुख की आशा थी, सुख में आनंद की आशा बंधेगी, सुखी व्यक्ति आनंद की तलाश पर निकलेगा, वो पूछेगा आनंद, क्योंकि सुख थोड़े ही दिन में उबाने लगेगा, कितना ही अमृत तुल्य हो रोज रोज पीने से बेस्वाद हो जाएगा, कितना ही प्रसाद रूप हो रोज रोज वही भोगने से ऊब जाओगे, रसहीन हो जाएगा, उससे भी थक जाओगे। और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब तुम भीतर के सुख से थक जाओगे तो तुम बाहर की तरफ फिर आंख खोलने लगोगे, थोड़ा सा दुख मिल जाए थोड़ा स्वाद बदल जाए। जंगलों में बैठे हुए सन्यासी सुख पाते हैं लेकिन सुख से फिर उबने लगते हैं, फिर संसार उन्हें पुकारने लगता है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा है तब तक संसार स्थूल रूप से मर गया, सूक्ष्म रूप से नहीं मरा है, उसका मौलिक आधार अभी भी शेष है, ब्लूप्रिंट मौजूद है, फिर से भवन बनाया जा सकता है, बीज बना है वृक्ष फिर बन सकता है, तुमने वृक्ष तो काट दिया बीज अभी संभला हुआ है, मैं ही अहंकार ही तो बीज है सारे फैलाव का। कभी तुमने ख्याल किया अगर कभी ध्यान में थोड़ी शांति भी लगने लगती है तो जल्दी ही तुम पाते हो कि मन चाहता है थोड़ी अशांति भी भोगे, चलो फिल्म ही देखाएं, मित्रों से मिलाएं, कुछ उपद्रव कर लें, क्योंकि शांति भी सतत पड़ती रहे तो तुम झेल नहीं पाते, उसमें भी ऊब आने लगती है, स्वर्ग भी अगर सतत ही मिलता रहे तो जल्दी ही तुम नरक जाने की अर्जी दे दोगे, तुम कहोगे कि थोड़े दिन के लिए जरा बाहर हो आए, थोड़ी हवा बदल हो जाएगी, सुख से भी आदमी ऊब जाता है, क्योंकि सुख भी एक अनुभव है, और सभी अनुभव बार बार मिलते रहें तो उबाने वाले हो जाते हैं। आनंद अनुभव नहीं है, वो प्रसाद रूप भी नहीं है, वो स्वभाव रूप है, वो अमृत तुल्य नहीं है, वो अमृत है। वहां भोगने वाला कोई भी नहीं है, वहां ऐसा नहीं है कि तुम हो और आनंद मिल रहा है, वहां बस आनंद है और तुम नहीं हो। जिसको सुख मिलता है वो अधर में अटक जाता है। दो उपाय हैं, अगर समझदार ना हो, अगर संगी साथी ना हो जो उसे ऊपर खींच सके, अगर गुरु उपलब्ध ना हो तो बहुत डर है कि वो वापस संसार में लौट जाए। बहुत बार लोग लौट गए, तुम में से भी बहुत लौट गए। इसी तरह के लोगों को तो हम योग भ्रष्ट कहते हैं, वो करीब करीब आ गए थे, मंजिल बस हाथ के करीब थी और लौट गए। पर मजबूरी है, वो कर भी क्या सकते हैं। मैंने सुना कोलोरेडो में जब पहली दफा सोने की खदानें खोजी गई तो लोग एकदम पागल की तरह कोलोरेडो की तरफ भागने लगे, क्योंकि वहां सोना ही सोना बरस रहा था, खेतों में सोना पड़ा था, पहाड़ों पर सोना था, जहां खोदो वहां सोना मिल रहा था। एक करोड़पति ने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने सब महल बेच दिए और एक पूरा पहाड़ खरीद लिया। संयोग की बात, पहाड़ सोने से खाली था, बहुत खोजा लेकिन कुछ ना मिला। कर्ज लिया उसने, बड़े यंत्र लगवाए, लोग खेतों में हाथ से खोद रहे थे और सोना मिल रहा था, नदी के किनारे रेत खोज रहे थे और सोना मिल रहा था, और उसने पूरा पहाड़ खरीद लिया था इसी आशा में कि वो दुनिया का सबसे बड़ा धनपति हो जाए। वो कंगाल हुआ जा रहा है, उसने बड़ा कर्ज लिया, बड़ी मशीनें ले गया, पहाड़ खुदवा डाले, लेकिन सोने का कोई पता नहीं। एक दिन उसने अखबारों में खबर दी कि मैं अपने सारे यंत्र, सारी संपत्ति, सारा पहाड़ बेचना चाहता हूं। उसके मित्रों ने कहा कौन खरीदेगा, यह खबर तो सबको मिल गई है, तो पूरे अमेरिका में चर्चा है इसकी, कि भाग्य की बात कि राह पे पड़ा मिल रहा सोना मिल रहा है, और एक आदमी ने इतनी मेहनत की और एक कण भी ना पाया। आश्चर्य, भाग्य में ही ना होगा तो अब तुम क्या सोचते हो, कोई पागल होगा जो इतने बड़ी व्यवस्था को खरीदे, जैसे तुमने अपने को दांव पे लगाया, कौन लगाएगा। और जानते हुए तुमने तो खैर अंधेरे में दांव लगाया था, अब तो जानी हुई बात है। उसने कहा कौन जाने, दुनिया कभी पागलों से खाली नहीं, और एक आदमी मिल गया जिसने करोड़ों रुपए दे के वो पूरी जायदाद खरीद दी। उसके घर के लोगों ने कहा तुम पागल हो गए। उस आदमी ने कहा कि जहां तक उसने खोजा है वहां तक नहीं मिला, लेकिन आगे नहीं होगा इसका कुछ पक्का है, एक कोशिश कर लेनी जरूरी। और वो दूसरा आदमी दुनिया का अरबपति हो गए, क्योंकि सिर्फ एक फीट और खोदा, और इससे बड़ी खदानें कोलोरेडो में मिली ही नहीं, सिर्फ एक फीट। पहले ही दिन मशीनों ने काम शुरू किया और खदानें प्रकट हो गई, और वो आदमी 50 फीट खोद चुका था। पर तुम जानोगे भी कैसे कि एक फीट पहले ही लौट आए हो, बस एक फीट दूर थी तुम्हारी संपदा, तुम्हारा भाग्य प्रतीक्षा करता था, बस एक इंच दूर भी हो सकता था, सिर्फ मिट्टी की एक पतली सतह एक इंच की हो सकती थी और तुम लौट आए होते। सुख की अवस्था से बहुत लोग वापस गिर जाते, क्योंकि जब सुख उबाने लगता है तब अगर कोई संभालने को ना हो और कोई कहे कि भागो मत, यही तो मौका है, आंख ऊपर उठाओ, आनंद की झलक मिल सकती है। अभी सुख में ही आनंद की झलक मिलती है, दुख में नहीं, दुख में तो सुख की झलक मिलती है, स्वाभाविक है। दुख की सीढ़ी से सुख की सीढ़ी जुड़ी है, सुख की सीढ़ी के पार आनंद की सीढ़ी है। भागो मत, सुख का उपयोग कर लो। अगर तुमने दुख को ठीक से समझा तुम सुख में पहुंच जाओगे, अगर तुमने सुख को ठीक से समझा तुम आनंद में पहुंच जाओगे। दुख है संसार और तुम दो, मौजूद रहो तो दुख है, मैं और तू, बस मैं और तू की सारी बकवास है संसार। फिर मैं ही बचे, आधा रोग रह जाए तो सुख मालूम होता, फिर मैं भी चला जाए तो आनंद बरसता है, लेकिन तब तुम नहीं होते। आनंद अनुभव नहीं है, कोई है ही नहीं वहां जो अनुभव करता है, आनंद ही हो। इसलिए हमने परमात्मा का लक्षण कहा है सच्चिदानंद। परमात्मा आनंदित हो रहा है ऐसा नहीं कहा है, परमात्मा आनंद है। क्योंकि आनंदित हो रहा है तो कभी कभी दुखी भी होगा, कभी कभी आनंद से हाथ छूट भी जाएगा, कभी कभी उदास भी हो जाएगा, नहीं, परमात्मा आनंद है, ये उसका होना है। इसलिए कृष्ण इसे सुख कह रहे हैं, आनंद नहीं कह रहे हैं। समझो, अगर सत्व की दशा सध जाए तो सुख मिलेगा, अगर गुणातीत दशा सध जाए तो आनंद मिलेगा। तीनों गुणों के जो पार हो जाता है वो आनंद को उपलब्ध होता है। सत्व की दशा शुद्धतम गुण की दशा में सुख होता है, महासुख होता है, आनंद नहीं। अभी एक रेखा बनी ही रहती तुम्हारे होने की, वही कांटे की तरह चुभती रहती। सुख में भी दुख का बीज बना रहता है। चौथा प्रश्न, आपने समझाया कि तमस से रजस में, फिर रजस से सत्व में उठना है, फिर कहा गया है कि स्वधर्म में जीना ही धर्म का लक्ष्य है, तो यदि किसी व्यक्ति का स्वधर्म राजसिक होना हो तो क्या उसे भी अपना स्वधर्म छोड़कर सत्व में उठना जरूरी है? कोई गुण स्वधर्म नहीं है, गुण तो बाहर के आवरण है। स्वधर्म का अर्थ तो स्वभाव में जाना है, वो तो गुणातीत है। रजस तमस या सत्व स्वधर्म नहीं है, धर्म पर आरोपण है, किसी के ऊपर लोहे का आवरण है वो तमस, किसी के ऊपर चांदी का आवरण है वो रजस, किसी के ऊपर सोने का आवरण है वो सत्व, बाकी तीनों आवरण है। भीतर जो छिपा है गुणातीत, स्वधर्म तो वहां है। तो स्वधर्म का अर्थ तुम गुणों से मत करना, स्वधर्म तो आकाश की भांति, उसमें तो तुम जाओगे तो ही पहचान पाओगे, उसका कोई गुण नहीं है। स्वधर्म का कोई गुण नहीं है, गुणातीत अवस्था ही उसका होना है। इसलिए सभी को तमस से उठना है, रजस से उठना है, सत्व से भी उठना है, और अंततः स्वधर्म को पाना है। अब ये स्वधर्म, न तो इसका हिंदू धर्म से कोई मतलब है, ना मुसलमान धर्म से कोई मतलब है, ना जैन धर्म से कोई मतलब है। स्वधर्म का अर्थ तो है तुम्हारे चैतन्य की परम अनुभूति, आत्यंतिक अनुभूति। छठवां प्रश्न, बर्ट्रेंड रसल ने कहीं कहा है कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपराध भाव है, क्या यह बात सही है, और यदि सही है तो सुमुक्त होने को वह क्या करे? यह बात बहुत गहरे अर्थों में सही है। और आज ही ऐसा है ऐसा नहीं, सदा से मनुष्य की समस्या रही है अपराध भाव। जब मैं कहता हूं सदा से, तो मेरा अर्थ है जब से आदमी सभ्य हुआ। असभ्य आदमी को कोई अपराध भाव नहीं होता, वो ऐसी ही सरलता से जीता है जैसे बच्चे, जैसे पशु पक्षी पौधे। सभ्यता का जन्म ही अपराध भाव से होता है। अपराध भाव का अर्थ है हम प्रत्येक बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बच्चा जब भी अपने को पाता है उस दिशा में झुकता जैसा नहीं होना चाहिए, तो अपराध की वृत्ति पैदा होती, गिल्ट पैदा होता है, गिलानी पैदा होती। और जब भी पाता है उस दिशा में झुकता हुआ जैसा हम कहते हैं होना चाहिए, तो अहंकार पैदा होता है। सभ्यता दो रोग पैदा करवाती, एक तरफ अहंकार और एक तरफ अपराध। तुमने किसी बच्चे को कहा सिगरेट नहीं पीना, महापाप है, नरक में सड़ोगे, तुमने डरवाया, अब अगर पिएगा तो अपराध भाव पैदा होगा कि मैंने कुछ पाप किया, मां बाप से झूठ बोला, छिपाया, वो डरा डरा घर आएगा, चौकन्ना रहेगा कि कहीं ना कहीं से खबर मिलने ही वाली है, कोई ने देख ही लिया होगा, कपड़े में बास आ जाएगी मां को, मुंह का पास लाएगा तो मुंह से पता चल जाएगा, ये पकड़े ही जाने वाला है, वो अपराध से भरा हुआ है, डर रहा है, घबरा रहा है। अगर ये भय बहुत गहरे बैठ जाए तो तुम जीवन भर डरते ही डरते समाप्त हो जाते हो, तुम जी ही नहीं पाते, भयभीत जिएगा कैसे? अपराध तुम्हारे जीवन को चूस डालता है। अगर सिगरेट न पी, पीने की आकांक्षा थी, पीने का मन था, हाथ में उठा ली थी, फिर छोड़ दी, त्याग कर दी, तो अकड़ पैदा होगी, अहंकार पैदा होगा, ये लड़का घर और ही चाल से चलता हुआ आएगा कि इसने कोई महाकारी कर लिया, कि जैसे ये परमात्मा की नजरों में बहुत ऊपर उठ गया, स्वर्ग बिल्कुल निश्चित है। छोटे बच्चों को तो छोड़ दो, तुम्हारे बड़े साधु संन्यासी भी ऐसी छोटी बातों में स्वर्ग और नर्क का हिसाब लगा रहे हैं। किसी ने उपवास कर लिया वो पक्का मान के बैठा है कि स्वर्ग में बैंड बाजे लिए परमात्मा खड़ा है, जैसे वो मरेगा कि बैंड बाजे बजे हाथी पे जुलूस निकला। बचकानी बुद्धि है। तुमने किया क्या है? भोजन नहीं किया कि सिगरेट नहीं पी कि पान नहीं खाया? कुछ है कि जिनने पान खा लिया है, सिगरेट पी लिए, वो घबरा रहे हैं कि नरक का द्वार खुला, अब खुला, अब देर नहीं है, और शैतान ने दबोचा। दोनों ही बातें नासमझी की हैं, और दोनों ही के पीछे कारण कारण है समाज, राज्य, धर्म। समाज जीता है व्यक्ति को डरा के, भयभीत करके। पुरोहित भी जीता है व्यक्ति को डरा के, भयभीत करके। पहले डराओ, जब आदमी बिल्कुल घबरा जाए तब उसको बचाने आ जाओ। ये जाल है। मैंने सुना है एक गांव में दो भाई थे, उनका धंधा बहुत अच्छा चलता था। एक भाई रात में जाके लोगों की खिड़कियों पर डामल फेंक आता था, और दूसरा भाई सुबह से निकलता था, चिल्लाता हुआ, किसी को कांच तो साफ नहीं करवाने। धंधा बड़ा परिपूर्ण था, उसमें कभी ऐसा होती नहीं था कि ग्राहक ना मिले। पहला भाई ग्राहक पैदा कर जाता था, दूसरा भाई सुबह जाके लोगों के कांच पे डामल साफ कराता था। पहले पुरोहित तुम्हें डराता है, जब तुम भयभीत हो जाते हो तब तुम्हें शांत बना देता है कि घबराओ मत, हमारे पास कुंजियां हैं, उपाय हैं, जिनसे तुमने अगर पाप भी किए तो भी क्षमा हो जाओगे, जिनसे अगर तुमने अपराध भी किए हैं तो अपराध तुम्हें नरक में ना ले जाएंगे। हमारे पास मंत्र है, यज्ञ का साधन है, अगर तुमने हमारी सुनी और मानी तो क्षमा कर दिए जाओगे। घबराओ मत, बचाने का उपाय है, बचने की संभावना है। मनुष्य को पहले हम रुग्ण करते हैं फिर इलाज, पहले बीमार करते हैं फिर चिकित्सा करते हैं, ऐसे धंधा चलता है। आदमी स्वस्थ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जारी रहेगा क्योंकि राजनेता व्यर्थ हो जाएगा अगर तुम घबराए ना, अगर तुम डरे ना तो राजनेता तुम्हें युद्धों में ना झोंक सकेगा, अगर तुम डरे ना तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खाली हो जाएंगे क्योंकि कौन वहां घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा। अगर तुम डरे ना तो समाज की छाती पर जो लोग बैठे हैं वो बैठे ना रह सकेंगे, तब व्यक्ति मुक्त होने लगेगा, समाज बिखरने लगेगा, लोग सरल हो जाएंगे, लोग नैसर्गिक हो जाएंगे, लोग आनंद भाव को उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन तब दुष्टों की, शोषकों की, पीड़ित करने वालों की, पर पीड़कों की बड़ी कठिनाई हो जाएगी, वे क्या करेंगे। इसलिए ये सारा खेल है। जैसे ही आदमी सभ्य हुआ है, सबसे बड़ी दुर्घटना जो घटी है वो है उसके भीतर अपराध भाव पैदा हो गया, और कैसी कैसी छोटी बातों पर अपराध भाव पैदा हो जाता है। मैं छोटा था तो मेरे घर में पर्युषण के दिन आते, जैनों का त्यौहार आता, तो सब बड़े उपवास करते। स्वभावतः जब बड़े उपवास करते हैं तो छोटे भी अनुकरण करते हैं। ना करो तो ऐसा लगता है पाप कर रहे हैं, करो तो बड़ी अकड़ पैदा होती है कि कोई महाकारी कर लिया, सिर्फ भूखे मरे, महाकारी कर लिया। मैं छोटा था तो जब घर में सभी उपवास कर रहे हो तो मुझे भी करना चाहिए, कोई जबरदस्ती ना थी, लेकिन ना करो तो ऐसा लगता कि जैसे अभी तक मनुष्य जाति के हिस्से नहीं हो, अभी थोड़े मनुष्य जाति से नीचे हो। फिर दूसरों के घरों में दूसरों के बच्चे कर रहे हैं, वो भी बड़ी पीड़ा का कारण था कि फलाने के लड़के ने उपवास कर लिया है। या तो भूखे मरो तब अहंकार की तृप्ति नहीं होती, भूखे मरो तो अहंकार की तृप्ति हो सकती है, अगर ना करो तो अपराध पैदा होता है कि तुम ही कुछ गलत हो बाकी सब कर रहे हैं। रात प्यास लगा है तो पानी नहीं पी सकते, घर के लोग समझाएं भी कि पी लो तुम अभी बच्चे हो, उससे भी दुख होता है कि अभी हम बच्चे हैं इसलिए पीने को कहा जा रहा है, वैसे तो ये पाप है। तो अकड़ पैदा होती है कि मत पियो, सुबह गुजारी दो किसी तरह, बच्चे तो जिद्दी होते भी हैं, किसी तरह रात तकलीफ में गुजार दो, सुबह की राह देखो। प्रकृति के विपरीत जो भी करवाया जा रहा है उससे अहंकार पैदा होगा अगर करोगे, अगर ना करोगे तो अपराध पैदा हो जाएगा क्योंकि दूसरे कर रहे हैं आगे निकले जा रहे हैं तुम पीछे छूते जा रहे हो, आत्मनिंदा पैदा होगी। और इस संसार में सबसे बड़ी बुरी बात है आत्मनिंदा का भाव पैदा हो जाए, क्योंकि जिसको आत्मनिंदा पैदा होगी वो कैसे पहचानेगा भीतर के परमात्मा को, वो तो इतना निंदित हो गया कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे भीतर और परमात्मा हो सकता है। महावीर के भीतर होगा, बुद्ध के भीतर होगा, कृष्ण के भीतर होगा, मेरे भीतर हो सकता है। रात पानी पी लिया, उपवास का दिन था, भूख लग गई, तुम्हारे भीतर परमात्मा हो सकता है, ये बात ही मुश्किल हो जाएगी जितना अपराध की परत मजबूत हो जाएगी। और अहंकार की परत मजबूत हो जाए तो भी मुश्किल हो जाएगी कि तुम्हारे भीतर परमात्मा, अहंकार भी जानने नहीं देता और अपराध भी जानने नहीं देता, दोनों से जो मुक्त हो जाता है उसको ही मैं सरल साधु कहता हूं। न तो जो अपराध की धारणा रखता है अपने भीतर, भूख लगी तो भोजन किया, प्यास लगी तो पानी पिया, नींद आई तो सो गए, जो जीवन को इतनी सरलता से चलाता है कि प्रकृति को नाहक लड़ाई झगड़े में नहीं डालता, और ना ही किसी अहंकार को अर्जित करता है, कर भी नहीं सकता। अगर तुम नींद आए तभी सो जाओ तो अहंकार कैसे अर्जित करोगे? तुम कैसे कहोगे कि मैं सिर्फ 2 ही घंटे सोता हूं? तुम कैसे कहोगे कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, मैं कोई साधारण आदमी नहीं, पूरे जीवन मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा हूं? तुम कैसे कहोगे कि मैंने कितने उपवास किए, कितने व्रत रखे? अगर तुम समझ लो अपराध छूट जाए तो अहंकार भी छूट जाता है, क्योंकि उसका कोई उपाय ही नहीं बचता है। तब तुम होते हो जैसे नहीं हो, और यही होने का श्रेष्ठतम ढंग है, ऐसे जैसे नहीं हो। न तुम ग्लानि से भरे हो और न तुम किसी की छाती पर खड़े होने की चेष्टा कर रहे हो। ना तुम अपने को नीचा मानते हो कि दूसरों को अपने सिर पर खड़ा करो, ना तुम अपने को ऊंचा मानते हो कि किसी के सिर पर खड़े हो जाओ। तुम न नीचे हो न तुम ऊपर हो, तुम बस तुम हो। तुम ना तुलना करते हो किसी से अपनी, ना निंदा करते हो, ना अपना गुणगान करते हो, ना अपनी स्तुति करते हो। इस सहजता का नाम ही स्वभाव है, स्वधर्म है। और तभी तुम अपने भीतर के परमात्मा का आविष्कार कर पाओगे। बचने के 2 उपाय हैं, अपराध और अहंकार। पाने का 1 ही उपाय है, दोनों को छोड़ दो, दोनों को गिरा दो, स्वीकार कर लो अपनी सहजता को, निसर्ग को। मत व्यर्थ का संघर्ष खड़ा करो, लड़ो मत नदी से, बहो। सूत्र। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए। सम, अंतःकरण का निग्रह, दम, इंद्रियों का निग्रह, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, तप, शांति, क्षमा भाव एवं आर्जव, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और शौर्य, तेज, धृति अर्थात धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वैश्य के और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। पहली बात, अगर संसार में लोग ठीक ठीक गुणों में विभाजित होते तो 3 ही वर्ण होने चाहिए, 4 नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। अगर लोग ठीक ठीक विभाजित हों तो 3 ही वर्ण होंगे, 4था वर्ण भी है क्योंकि लोग ठीक ठीक विभाजित नहीं। वैश्य वस्तुतः कोई वर्ण नहीं है, सभी वर्णों का बाजार है। शूद्र और क्षत्रिय के बीच में जो है, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में जो है, शूद्र और ब्राह्मण के बीच में जो है, वो जो जो बीच में है उन सबका इकट्ठा समूह वैश्य है। वैश्य कोई वर्ण नहीं है, मिश्रण है, खिचड़ी है, लेकिन उसकी भी जरूरत है। वो चौराहा है, वहां से एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में प्रवेश करता है, वहां से एक गुण का व्यक्ति दूसरे गुण में प्रवेश करता है। 3 तो यात्रा पथ हैं, 4था चौराहा है। इसलिए वैश्य बड़ा से बड़ा वर्ण है, होना नहीं चाहिए। अगर प्रकृति बिल्कुल नियम से चलती हो और सब चीजें बटी हों, जैसी कि हम गणित और तर्क में बांट लेते हैं, विभाजन साफ हो, तो वैश्य खो जाएगा, तब 3 ही रह जाएंगे। तमस से भरे हुए व्यक्ति का नाम शूद्र है, सोया मूर्छित, रजस से भरे हुए तीव्र त्वरा और कर्म से भरे हुए व्यक्ति का नाम क्षत्रिय। सत्व शांति पवित्रता से भरे हुए व्यक्ति का नाम ब्राह्मण है। ये तीन तो गणित के विभाजन है लेकिन जीवन गणित को नहीं मानता। तो जीवन में ब्राह्मण तो मुश्किल से मिलेगा, शूद्र भी मुश्किल से मिलेगा, क्षत्रिय भी मुश्किल से मिलेगा, जहां जाओगे वहां वैश्य मिलेगा। क्योंकि तुम पाओगे ब्राह्मण भी धंधा कर रहा है, चाहे वो धंधा यज्ञ का हो, पूजा पाठ का हो, पुरोहित का हो, धंधा कर रहा है। धंधा कर रहा है तो वैश्य है। तुम पाओगे शूद्र भी सेवा कहां कर रहा है, वो भी धंधा कर रहा है, चाहे जूता बना रहा हो, चाहे मालिश कर रहा हो, चाहे बुहारी लगा रहा हो, वो भी धंधा कर रहा है, वो भी वैश्य। और छत्री तुम कहां पाओगे, वो भी धंधे करने वाले लोग हैं, वो अपनी जान बेच रहे हैं, मरने मारने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि 100 रुपये महीने तनख्वाह मिलती, वो भी वैश्य। तीन तो होते अगर जीवन बिल्कुल गणित से चलता, लेकिन जीवन गणित से चलता ही नहीं। तो तुम तो इन तीनों का संगम पाओगे, गंगा यमुना सरस्वती को, तीनों को तुम प्रयाग में मिलता पाओगे। वैश्य तीर्थ बन गया है वो, सब उसमें गड्ढम गड्ढ है, वो सबसे बड़ा वर्ण बन गया जो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखो कि इनका जन्म से कोई भी संबंध नहीं है। जन्म से तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हो सकते हो, इससे तुम्हारे ब्राह्मण होने का कोई संबंध नहीं। जन्म से तुम क्षत्रिय के घर में पैदा हो सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारे क्षत्रिय होने का कोई संबंध नहीं। तुम डरपोक क्षत्रियों को खोज ही लोगे, और ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्रह्म ज्ञान को थोड़ी उपलब्ध हो जाता है, और शूद्र के घर में पैदा होने से ही कोई शूद्र थोड़ी होता है। अब डॉक्टर अंबेडकर थे, वो शूद्र घर में पैदा हुए, लेकिन उन जैसा कानून का पंडित तुम मुल्क में खोज ही ना सकोगे। भारत को अपना विधान बनाना पड़ा तो कोई ब्राह्मण पंडित न खोज सके वो अंबेडकर से श्रेष्ठ, जो उस विधान को बनाता। अंबेडकर शास्त्र का ज्ञाता, विधि का ज्ञाता, ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुआ है। जीवन का कोई संबंध जन्म से बहुत ज्यादा नहीं है। जन्म से तो केवल संभावना मिलती है। श्वेत केतु घर लौटा शिक्षित होकर, गुरुकुल से वापस आया। बाप ने पूछा कि तू सच में ही ब्राह्मण होकर लौटा है, क्योंकि तुझे मैं एक बात कह दूं, हमारे कुल में नाम से ब्राह्मण कभी भी नहीं हुआ। तो तू उस एक को जानकर लौटा है जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। अगर न जान के लौटा हो उस एक को, तो अभी तू नाम मात्र को ब्राह्मण है, और हमारे कुल में कभी कोई नाम मात्र का ब्राह्मण नहीं हुआ। हम सदा ही वस्तुतः ब्राह्मण होते रहे, यह हमारी कुल की धारा है, प्रतिष्ठा है, तो तू जा। उसने कहा, उसको तो मैं जान के नहीं लौटा, जो भी सिखाया गया वो सब जान के लौटा हूं, लेकिन मेरे गुरु ने उसकी तो कोई बात ही नहीं की कि उस एक को जान लेने से सब जान लिया जाए, उस एक की तो बात ही नहीं उठी। और मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे गुरु को उसका पता होता और वो छिपाते, उन्हें पता ही ना होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी मुट्ठी खोल दी और जो भी था मुझे दिया है। तो उद्दालक ने कहा, फिर मैं ही तुझे उस एक की शिक्षा दूंगा। लेकिन उस एक को जाने बिना कभी भूल के अपने को ब्राह्मण मत कहना। तो ब्राह्मण के घन में तो कोई नाम का ब्राह्मण हो सकता है, जब तक ब्रह्म को ना जान ले तब तक अपने को ब्राह्मण थोड़ा सोच समझ के कहना। कोई शूद्र के घर में पैदा होने से शूद्र नहीं हो जाता। हमारी मूल की परंपरा तो यह है कि सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं, क्योंकि सभी आलस्य से पैदा होते हैं, गहन तमस से आते हैं। मां के पेट में 9 महीने बच्चा सोया रहता है, अब इससे बड़ा और आलस कुछ खोजोगे? 9 महीने पड़े ही रहता है तमस अंधकार में, सभी अंधकार में से आते हैं, आलस्य और तमस से पैदा होते हैं। ये सभी शूद्र हैं, सब शूद्र की तरह पैदा होते हैं और सब ब्राह्मण की तरह मरने चाहिए, यह तो जीवन की कला होगी। लेकिन जिसने ब्राह्मण के घर में पैदा होकर समझ लिया मैं ब्राह्मण हो गया, वो चूक जाएगा, वो नाम मात्र का ब्राह्मण था, उसने लेबल को असलियत समझ लिया। छत्री के घर में पैदा होने से कोई छत्री नहीं होता। समझने की कोशिश करें उन तीनों के लक्षण। सम अर्थात अंतःकरण का निग्रह, जिसके भीतर एक गहरी शांति की अवस्था आ गई, जिसके भीतर कोई उत्तेजित लहरें नहीं है, अंतःकरण विक्षिप्त नहीं रहा, मौन हो गया है। आंख बंद कर लो तो भीतर सन्नाटा और सन्नाटा और सन्नाटा खुलता जाता है। स्वर की व्यर्थ गूंज नहीं होती, शब्द अकारण नहीं तिरते, विचार यूं ही नहीं घूमते रहते, भीतर एक परम शांति है, अंतःकरण निगृहित हो गया। अब अंतःकरण पागल की तरह नहीं दौड़ रहा है, जब जरूरत होती तब चलता है, जब जरूरत नहीं होती तब विश्राम करता है। तुम मालिक हो गए हो अपने अंतःकरण के, दम जिसकी इंद्रियां अब मालिक नहीं रही, जिसका होश मालिक हो गया है। तुम्हें तो इंद्रियां चलाए जाती हैं, सुंदर स्त्री जा रही, तुम ध्यान करने बैठे थे और आंख कहती है देखो सुंदर स्त्री जाती, तुम मालिक नहीं हो, आंख मजबूर कर देती, तुम्हें देखना पड़ता, आंख उठानी पड़ती, आंख उठा के पछताते हो कि क्या होगा देख लेने से भी, और सौंदर्य में देखने योग्य भी क्या है, हवा में खिंची लकीरें थोड़े अनुपातपूर्ण होंगी, हड्डी मांस मज्जा पर चढ़ी हुई लकीरें थोड़ी अनुपातपूर्ण होंगी, लेकिन क्या होगा। पर नहीं, ध्यान टूट गया, श्रृंखला मिट गई, आंख ने पुकार लिया, आंख ने पकड़ लिया, इंद्रियां जिसकी वश में आ गई हैं, शौच बाहर भीतर की शुद्धि, जो सदा नहाया हुआ है, जिसके भीतर विकार की धूल नहीं उठती, तप जो जीवन में दुख झेलने को तैयार है, अगर उस दुख से शुद्धि होती हो, दुख झेलने को तैयार है अगर उस दुख से शांति आती हो, दुख झेलने को तैयार है उससे अगर सत्य की खोज होती हो, जो सुख का आकांक्षी नहीं है, सुख से बड़ी आकांक्षा का जिसके भीतर आविर्भाव हुआ है, जो सत्य का खोजी है, क्षमा भाव, जिसको भी शांति पैदा होगी क्षमा भाव पैदा होगा ही, अगर क्षमा भाव पैदा ना हो तो तुम शांत कभी हो नहीं सकते। इतना बड़ा संसार है, चारों तरफ चल रहा है, हजारों तरह के काम हो रहे हैं, लोग हजारों तरह की बातें कह रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में, अगर तुम एक एक की बात पर विचार करो, चोट पाओ, घाव बनाओ, क्षमा ना कर सको, माफ ना कर सको, भूल ना सको, तुम कहीं शांत हो सकोगे? तुम पागल हो जाओ। तो जिसके भीतर शांति पैदा हुई, जो क्षमा भाव को उपलब्ध हुआ है, आर्जव, जिसका मन इंद्रिय और शरीर सरल हो गए, नैसर्गिक हो गए, जो छोटे बच्चे की तरह जीता है। आस्तिक बुद्धि जिसके भीतर से हां तो सरलता से आता है ना मुश्किल से आता है, हां जिसका स्वभाव हो गया है आस्तिक बुद्धि। तुमने देखा होगा, लोग भी तुम जानते होगे, हां कहने वाले लोग और ना कहने वाले लोग, ऐसे लोग हैं जिनके भीतर से ना ही आता है, ऐसे कामों में भी ना आता है जहां की कोई जरूरत ही ना थी, नहीं उनके लिए स्वाभाविक है। वो पहला उनका उत्तर है, तुम कुछ कहो वो नहीं पहले उनके भीतर उठेगा। वो नास्तिक बुद्धि है जिनके भी जीवन में निषेध है, जो इंकार से चलते हैं। आस्तिक बुद्धि का अर्थ जिसके भीतर हां है, आस्था है, ज्ञान और विज्ञान। पुराने शास्त्रों में, गीता में भी, ज्ञान का अर्थ तो साधारण ज्ञान होता है, संसार का, पदार्थ का। जिसको हम आज विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, उसको गीता ज्ञान कहती है। और उन दिनों, कृष्ण के दिनों में विज्ञान कहते थे उस विशेष ज्ञान को जिससे स्वयं जाना जाता है। साधारण ज्ञान और विशेष ज्ञान, जिससे और सब जाना जाता है वो ज्ञान, और जिससे स्वयं जाना जाता है वो विज्ञान। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण, यही उसका स्वभाव है। शौर्य, वीरता, साहस, तेज, एक अदम्य ऊर्जा, शक्ति, धृति, धैर्य, चतुरता, एक जीवन में संघर्ष की कुशलता, युद्ध में भी न भागने का स्वभाव। चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन छत्री पीठ दिखाना पसंद ना करेगा। मौत वर्णी है, पीठ दिखाना वर्णी नहीं। दान, कुछ भी ना हो उसके पास और अगर कोई मांगे तो वो इंकार ना कर सकेगा। देना उसके लिए स्वाभाविक है। और स्वामी भाव, और वो मालिक है, वो अकड़ भी उसके लिए स्वाभाविक है, वो अहंकार भी उसके लिए स्वाभाविक है। छत्री के स्वाभाविक कर्म है, वो राजस के कर्म है, साहस, न भागने की वृत्ति, देने की सहज स्वाभाविकता, मांगने से बचने की चेष्टा। छत्री मांग ना सकेगा, तुम उसे मांगता हुआ ना पाओगे। इसलिए तो बुद्ध के पिता को बड़ी पीड़ा हुई जब बुद्ध राह पर भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने कहा, यह हमारे कुल में कभी हुआ ही नहीं, ये तू क्या कर रहा है, ये ब्राह्मणों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ब्राह्मण मांग सकता है, अभी थोड़ा समझने जैसा है। ब्राह्मण मांग सकता है क्योंकि उसके पास कोई अहंकार नहीं। छत्री मांग नहीं सकता, अहंकार ही तो उसके जीवन की रीढ़ है। मांगा कि गया, दे सकता है। तो छत्री महादानी होगा, ब्राह्मण महाभिक्षु होगा। लेकिन हमने ब्राह्मण को छत्री से ऊपर रखा है, हमने दानी से भिक्षु को ऊपर रखा है, क्योंकि दानी में भी अकड़ है। अभी कुछ दिन पहले कर्नल राज की मां ने संन्यास लिया, छत्री की अकड़। प्यारी बुढ़िया है, उसने जो बातें मुझे कही उनमें एक बात यह भी थी कि अगर मुझे कोई एक रुपया दे तो मैं 100 रुपये लौटाती हूं। आपका क्या कहना, इसमें कोई गलती तो नहीं? ये छत्री की अकड़ है कि कोई अगर एक पैसा दे दे तो 100 लौटा देने। उसने कहा, एक तो मैं लेती ही नहीं किसी से, कोई मजबूरी आ जाए, कोई भेंट ही दे दे कुछ, तो तत्क्षण लौटाना, 100 गुना करके लौटाना। इसमें कोई गलती तो नहीं, क्षत्रिय होने तक तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण होना हो तो महागलती। ये देने का भाव बुरा नहीं है, लेकिन इस देने से भी अहंकार ही सघन होगा, मजबूत होगा, विनम्रता ना आएगी। स्वामी भाव, कुछ भी ना रह जाए छत्री के पास तो भी स्वामी भाव बना रहता है, कुछ भी ना हो तो भी वो मूछ पे अकड़ दे के चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो उसका स्वाभाविक गुण। मैंने सुना है अकबर के दरबार में दो राजपूत युवक गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। अकबर ने उनसे ऐसे ही मजाक में पूछा, अभी मूछ की रेख भी आनी शुरू ना हुई थी लेकिन अकड़ भारी थी, जो मूछ थी नहीं उस पर उन्होंने अकड़ दे रखी थी। अकबर ने पूछा लेकिन तुम्हारा गुण क्या है, उन्होंने कहा छत्री का गुण क्या, हम लड़ सकते। अकबर ने पूछा तुम्हारी बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र लाए हो, बात अखर गई। दोनों भाई थे, जुड़वा भाई थे, तलवारें खिंच गईं। इसके पहले कि कुछ अकबर कहे, दोनों की तलवारें एक दूसरे की छाती में घुस गईं, दोनों लाशें पड़ी थी। अकबर तो घबरा गया। अकबर ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि जैसा मैं उस दिन घबराया कभी नहीं घबराया, और जब मैंने मानसिंह को बुला के कहा कि क्या मामला है, तो मानसिंह ने कहा कभी किसी छत्री से भूल के मत पूछना प्रमाण पत्र। और क्या प्रमाण पत्र हो सकता है, ये रही जान, कहीं बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र होता, जो प्रमाण पत्र बहादुरी का लाए वो छत्री ना होगा कोई और होगा, प्रमाण पत्र लिखवा के किससे लाएगा। अकबर ने लिखा है फिर मैंने किसी छत्री से नहीं पूछा, छत्री को देख कर डरने लगेगी तो आदमी खतरनाक है। ये भी कोई बात हुई, ये भी तो बात ही चल रही थी, इसमें कोई जान गंवाने का सवाल था, लेकिन जीवन का प्रश्न उठ गया, कोई बहादुरी का प्रमाण पत्र पूछ ले, हद हो गई, छत्री का होना ही उसकी बहादुरी। और खेती गोपालन क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सत्य व्यवहार वो जो भी करे उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो। हमने एक अनूठी ही अर्थशास्त्र की धारणा खोजी थी, उस धारणा में, उस अर्थशास्त्र में अर्थ कम था, नीति ज्यादा थी, अर्थ कम था, धर्म ज्यादा था, और हमने चाहा था कि वैश्य भी व्यापार भला करे लेकिन व्यापार अधर्म आधारित ना हो, उसके पीछे भी सत्य की खोज चलती रहे, वो जो भी करे उसमें से उतना ही ले जितना जरूरी है, वो ज्यादा ना चूस ले। खेती गोपालन क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, इसलिए हम जो वैश्य सचमुच वैश्य थे उनके लिए हमने जो नाम दिया है वो है सेठ। सेठ मूल शब्द उसका है श्रेष्ठ, जिसका वो अपभ्रंश, जिसने जीवन के उलझे हुए व्यापार में सत्यता को साधा है वो श्रेष्ठ है ही। श्रेष्ठ का ही विकृत रूप सेठ हो गया, वो बड़ा सम्मानित शब्द था कृष्ण के समय में, श्रेष्ठ ही, जिसने, क्योंकि व्यापार में और ईमानदारी साधने से ज्यादा कठिन कोई बात नहीं हो सकती। ब्राह्मण ईमानदार हो सकता है क्योंकि कोई व्यवसाय नहीं कर रहा है, छत्री ईमानदार हो सकता है क्योंकि सीधा तलवार का ही काम है, लेकिन वैश्य वहां तो सारा धंधा ही उपद्रव का है, वहां तो सब चोरी षड्यंत्र धन की दौड़ महत्वाकांक्षा मिलावट सब वहां है, वो बीच बाजार में खड़ा है, इसलिए हमने ब्राह्मणों तक को सृष्टि नहीं कहा, क्षत्रियों को सृष्टि नहीं कहा और वैश्य को सृष्टि कहा, क्योंकि वहां जिसने साध लिया उसने निश्चित ही कुछ गजब की बात साध ली। और सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, ये स्वाभाविक कर्म कृष्ण कह रहे हैं। इनको तुम अगर ढंग से ना करो तो तुम विकृत हो जाओगे। शूद्र सेवा करे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेवा ही कर सकेगा, लेकिन उसमें भी भाव सेवा का हो। आलसी है, तामसी है, इससे ज्यादा उससे ना हो सकेगा, थोड़ा बहुत काम कर लेगा बस इतना काफी है, रोटी रोजी कमा ले इतना उसे मिल जाए, लेकिन उसकी भाव दशा सेवा की हो, अब असंभव है। दुनिया में शूद्र अब भी हैं, सदा रहेंगे, क्योंकि उनका समाज के रूपांतरण से कोई संबंध नहीं, व्यक्तियों के भीतरी गुणों से संबंध है। लेकिन अब शूद्र का नाम प्रोलिटेरियट, सर्वहारा है, वो क्रोध से भरा है, वो घिराव करता है, हड़ताल करता है, वो झंझट खड़ी करता है, सेवा करने की उसकी उत्सुकता नहीं, वो मालिक होना चाहता है। अब भी वैश्य वैश्य, लेकिन सत्य व्यवहार नहीं है उसका। अब तो वैश्य बिल्कुल ही असत्य पर खड़ा है, झूठ ही उसके धंधे का आधार है, बेईमानी, अप्रामाणिकता। क्षत्रिय अब भी है लेकिन शौर्य जा चुका है, अकड़ भला रह गई हो, अकड़ ही रह गई, अकड़ के पीछे अब कोई कारण नहीं रह गया। कभी कारण था, अकड़ माफ की जा सकती थी क्योंकि खूबियां थी। अगर कर्ण अकड़ता क्षत्रिय की तरह तो हम माफ कर सकते थे क्योंकि दान की बात थी, अपने कान भी काट के दे दिए। अब तो राख रह गई, रस्सी रह गई, जल गई, रस्सी में अकड़ के निशान रह गए। ब्राह्मण भी नाम का ब्राह्मण है, पोथी पंडित है, तोते की भांति है, शास्त्र कंठस्थ है, अब शास्त्र उसके भीतर से पैदा नहीं होते, जमाने हुए तब से उसके भीतर की धारा सूख गई है, रस स्रोत विलीन हो गए हैं। अब वो उधार है, वो पुरानी बापदादों की संपत्ति को दोहराए चला जाता है। उसके ओंठों पर भी वे शब्द सच्चे नहीं मालूम होते क्योंकि उनके भीतर प्राणों का कोई सहयोग नहीं है, सब विकृत हो गया है। लेकिन अगर सुकृत सब हो तो शूद्र धीरे धीरे सेवा से ऊपर उठेगा, क्योंकि सेवा अंततः सत्य में ले जाएगी, सत्य व्यवहार में ले जाएगी। सत्य का व्यवहार करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे व्यवसाय से उठ के दान में जाएगा, श्रेष्ठी कभी ना कभी दानी हो जाएगा। जिस दिन दानी हो गया वो क्षत्रिय के जगत में प्रवेश कर गया। और अकड़े तुम कब तक रहोगे? अगर ठीक ठीक क्षत्रिय का व्यवहार रहा, जीवन से भागने की वृत्ति ना रही, तो तुम जीवन को समझ ही लोगे, और जीवन की समझ ही तुम्हें ब्राह्मण की तरफ ले जाएगी, ज्ञान की तरफ ले जाएगी। और जो ब्राह्मण है वो सत्व से कभी ना कभी ऊब ही जाएगा। सत्व बहुत सुख देता है लेकिन आनंद नहीं, वो एक दिन गुणातीत होने की चेष्टा करेगा। ऐसी अगर सुकृत व्यवस्था हो तो शूद्र भी ब्राह्मण हो जाएगा और ब्राह्मण भी गुणातीत होने की तरफ यात्रा करेगा। अगर सुकृत व्यवस्था ना हो तो सारा समाज धीरे धीरे गड्ढमड्ढ हो जाएगा, और अगर तीनों वर्ण खो जाएं तो वैश्य का अकेला वर्ण रह जाएगा, जैसा कि हुआ है। आज अगर गौर से देखो तो वैश्य का वर्ण ही रह गया, बाकी सब वर्ण उसमें खो गए, गड्ढमड्ढ हो गए। ये एक बड़ी विकृत स्थिति है, रुग्ण स्थिति है, इसका गहन इलाज होना जरूरी है। आज इतना ही।